дуже спричинилися до того, що ми сьогодні – ми, а не нікчемні раби, підніжки, грязь Москви чи закабалені яничари. Ворог усіма засобами намагається заплямувати їх ясні імена, намагається наклепами й брехнею викривати їх великі діла, намагається їх, неживих уже тілом, ще раз і ще раз розстріляти, щоб більше не повстали. Ми розуміємо цю скажену лють окупанта. Коли б не ми і сьогоднішні наші визвольно-революційні всенародні дії, можливо, большевицький наїзник і не чіплявся б їх, що вже давно вбиті його пострілами, відійшли від нас. Але ж озвірілий окупант бачить, що смерть їх нове життя дала, що їх ідеї не загинули на бруках вулиць Парижу і Роттердаму, а зрошені їх святою кров'ю відродилися, живуть і розвиваються, та ділами документують свою величність, праведність і справедливість. І для нас вони не вмерли. Ми знаємо, що без великого чину головного отамана Симона Петлюри в період попередніх визвольних змагань український народ був би важко продирався крізь темряву брехливих гасел і закаптурених теорій московсько-большевицького імперіалізму, загарбника, поневолювача і найлютішого ворога України. Петлюра відразу виразно відмежував від московського большевизму українську національну державницьку ідею та визначив між ними віддаль, що виявляється тільки в довжині цільного пострілу. Ця віддаль єдино правильна і спасенна для української нації. А всі ті українці, що, будучи вірні справі свого народу, хотіли скоротити цю віддаль, що наближалися до ворога, щоб найти з ним якусь спільну мову, раніше чи пізніше, знаходили у ворога свою фізичну чи моральну смерть. І ми знаємо, що якби не полковник Євген Коновалець і його ідея підпільно-революційної боротьби з окупантами, якби не ця величезних розмірів ідейно-політична і організаційна робота в рамках УВО й ОУН, що вогненним мечем прорізував замрячену під'яремну дійсність у період між двома світовими війнами, то нам сьогодні було б дуже важко розібратися у складних питаннях визвольної стратегії і тактики поневоленої української нації. Ми, сьогодні діюче революційно-визвольне покоління, йдемо в святий бій з московсько-большевицьким окупантом під величними прапорами Петлюри і Коновальця. Йдемо з печаттю їх владарського духу. Хоч на нашому шляху величезні труднощі та болючі жертви, ми завжди тямимо, що боремося за ту велику справу, за яку вони віддали своє життя. Московський большевизм – той ворог, якому вони, а за ними і ми, виповіли війну на життя або смерть. І цій війні не буде кінця доти, доки безслідно не згине прокляття неволі, доки не переможе правда на українській землі. Ми повсякчасно свідомі тієї правди, що доки ми в згоді з основними ідеями Петлюри і Коновальця, доти ми, напевно, не загубимо нашого національного компасу.